महाभारत वन पर्व सप्तष्ट्यधिक शततमोध्याय। अर्जुन के द्वारा अपनी तपस्या यात्रा के वृत्तांत का वर्णन, भगवान शिव के साथ संग्राम और पाशुपतास्त्र प्राप्ति की कथा। वैशंपायनुवाच यथागतं गते शक्रे भ्रातृभिः सह संगतः कृष्णायाप चैव विभक्तुः धर्मपुत्रम् अपूजयत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवराज इंद्र के चले जाने पर भाइयों तथा द्रौपदी के साथ मिलकर अर्जुन ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को प्रणाम किया। अभिवादयमानं तं मूर्ध्न्योपाघ्राय पांडवम् हर्षगदगदयावाचा प्रहिष्टोऽर्जुनम् अब्रवीत। पांडुनंदन अर्जुन को प्रणाम करते देख युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए एवं उनका मस्तक सूंघ कर हर्ष गदगद वाणी में इस प्रकार बोले। कथम अर्जुन कालोयम सर्गे व्यतिगतस्तव कथम चास्त्राण वाप्तानि देवराजश्चतोषितः। अर्जुन, स्वर्ग में तुम्हारा यह समय किस प्रकार बीता, कैसे तुमने दिव्यास्त्र प्राप्त किए और कैसे देवराज इंद्र को संतुष्ट किया। सम्यक् वाते गृहीतानि कच्चिदस्त्राणि पांडव कच्चिस्वराधिपः प्रीतो रुद्रो वास्त्राण्यदात। पांडुनंदन, क्या तुमने सभी अस्त्र अच्छी तरह सीख लिए? क्या देवराज इंद्र अथवा भगवान रुद्र ने प्रसन्न होकर तुम्हें अस्त्र प्रदान किए हैं? यथा दृष्टश्चते शक्रो भगवान वा पिनाकधे यथैवास्त्राण्यवाप्तानि यथैवाराधितश्चते यथोक्तवान् स्वां भगवान् शतक्रतुररिन्दम कृतप्रियस्त्वयास्मीति तस्य ते किं प्रियं कृतम्। शत्रुधमन, तुमने जिस प्रकार देवराज इंद्र का दर्शन किया है अथवा जैसे पिनाकधारी भगवान शिव को देखा है, जिस प्रकार तुमने सब अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की है और जैसे तुम्हारे द्वारा देवाराधन का कार्य संपादित हुआ है, वह सब बताओ। भगवान इंद्र ने अभी कहा था कि अर्जुन ने मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न किया है, सो वह उनका कौन सा प्रिय कार्य था जिसे तुमने संपन्न किया है? एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण महातिथे यथा तुष्टो महादेवो देवराजस्तथा नघ यच्चापि भद्रपाणेस्तु प्रियं कृतमरिन्दमम् एतदाख्याहि मे सर्वम् अखिलेन धनंजय। महातेजस्वी वीर, मैं ये सब बातें विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। शत्रुओं का दमन करने वाले निष्पाप अर्जुन, जिस प्रकार तुम्हारे ऊपर महादेव जी तथा देवराज इंद्र संतुष्ट हुए और वज्रधारी इंद्र का जो प्रिय कार्य तुमने संपन्न किया है, वह सब पूर्ण रूप से बताओ। अर्जुन वाच शृणुहंत महाराज विधिना येन दृष्टवान् सतक्रतुमहं देवं भगवन्तं च शंकरं विद्यामधीत्यतां राजन् त्वयोक्तां अरिमर्दन भवता च समादिष्ट तपसे प्रस्थितो वनम्। अर्जुन बोले, महाराज, मैंने जिस विधि से देवराज इंद्र तथा भगवान शंकर का दर्शन किया था, वह सब बतलाता हूँ, सुनिए। शत्रुओं का मर्दन करने वाले नरेश, आपकी बताई हुई विद्या को ग्रहण करके आप ही के आदेश से मैं तपस्या करने के लिए वन की ओर प्रस्थित हुआ। भृगुतुंग मतो गत्वा काम्य कादास्थितस्तप एक रात्रोषित कंचेन अपश्यम ब्राह्मणम पथि। काम्यक वन से चलकर तपस्या में पूरी आशा रखकर मैं भृगुतुंग पर्वत पर पहुंचा और वहां एक रात रहकर जब आगे बढ़ा तब मार्ग में किसी ब्राह्मण देवता का मुझे दर्शन हुआ। स माम अपृक्षत कौन्तेय क्वासि गन्ता ब्रवीहि मे तस्मा अभितथम सर्वम अब्रुवम कुरु नंदन। उन्होंने मुझसे कहा, कुंती नंदन, कहाँ जाते हो, मुझे ठीक ठीक बताओ। तब मैंने उनसे सब कुछ सच सच बता दिया। सतथ्यम मम तत्श्रुत्वा ब्राह्मणो राजसत्तम अपूजयत्माम राजन प्रीतिमाशा भवन मयी। नृपश्रेष्ठ, ब्राह्मण देवता ने मेरी यथार्थ बातें सुनकर मेरी प्रशंसा की और मुझ पर बड़े प्रसन्न हुए। ततो माम अब्रवीत प्रीत तप आतेश भारत तपस्वी न चिरेण त्वं द्रक्षसे विविधाधिपम। तत्पश्चात उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, भारत तुम तपस्या का आश्रय लो, तप में प्रवृत्त होने पर तुम्हें शीघ्र ही देवराज इंद्र का दर्शन होगा। ततो हम वचनात्तस्य गिरमारुह्य शैशिरम तपोतप्यम महाराज मा सम्मूल फलासनः। महाराज, उनके इस आदेश को मानकर मैं हिमालय पर्वत पर आरूढ़ हो तपस्या में संलग्न हो गया और एक मास तक केवल फल फूल खाकर रहा। द्वितीयस्यापि मे मासो जलम भक्षयतो गतः निराहार तृतीयेथ मासे पांडव नंदन। ऊर्ध्व बाहु चतुर्थम तो मासमस्मि स्थितस्तदा न च मे ह्रियते प्राण तदद्भूतमिवा भवत। उसी प्रकार मैंने दूसरा महीना भी केवल जल पीकर बिताया। पांडव नंदन, तीसरे महीने में मैं पूर्णतः निराहार रहा। चौथे महीने में मैं ऊपर को हाथ उठाए खड़ा रहा, इतने पर भी मेरा बल क्षीण नहीं हुआ। यह एक आश्चर्य की सी बात हुई। पंचमे त्वत् संप्राप्ते प्रथमे दिवसे गते वराह संस्थितं भूतं समीपं समागमत। पांचवा महीना प्रारंभ होने पर जब एक दिन बीत गया तब दूसरे दिन एक शुकर रूपधारी जीव मेरे निकट आया। निघ्नन प्रोथेन पृथ्वीं बिलिखश्चरणैरपि सम्मार्जटरेणोर्वी विवर्तश्च मुहुर्मुहुः। वह अपने थुथन से पृथ्वी पर चोट करता और पैरों से धरती खोदता था। बार बार लेटकर वह अपने पेट से वहाँ की भूमि को ऐसा स्वच्छ कर देता था मानो उस पर झाड़ दिया गया हो। अनुतस्या परम भूतम महत कैरात संसितम धनुर्बाणासिमत प्राप्तम स्त्री गणानुगतम तदा। उसके पीछे किरात जैसी आकृति में एक महान पुरुष का दर्शन हुआ। उसने धनुर्बाण और खड्ग रखे थे, उसके साथ स्त्रियों का एक समुदाय भी था। ततो हम धनुरादाय तथा क्षये महेशधे अताडयम सरेनाथ तद्भूतम डोमहर्षणम। तब मैंने धनुष तथा अक्षय तरकस लेकर एक बाण के द्वारा उस रोमांचकारी सूकर पर आघात किया। युगपत्तम किरातस्तु विकृष्य बलवद्धन हो अभ्याजग्ने दृढ़तरम कंपयन्नी वमे मनः। साथ ही किरात ने भी अपने सुदृढ़ धनुष को खींचकर उस पर गहरी चोट की जिससे मेरा हृदय कंपित सा हो उठा। स तो माम अब्रवीत राजन मम पूर्व परिग्रह मृगया धर्म सृज्य किमर्थम ताडित स्वया। राजन, फिर वह किरात मुझसे बोला, यह स्वर तो पहले मेरा निशाना बन चुका था, फिर तुमने आखेट के नियम को छोड़कर उस पर प्रहार क्यों किया। एस ते निशतैर्बाणे दर्पम हन्मि स्थिरोभव स धनुष्मान महाकाय ततो माम अभ्यभाषत। इतना ही नहीं, उस विशाल का एवं धनुर्धर किरात ने उस समय मुझसे यह भी कहा, अच्छा ठहर जाओ, मैं अपने पैने बाणों से अभी तुम्हारा घमंड चूर चूर किए देता हूँ। ततो गिरिमिवात्यर्थम आवृणोन्मा महाशरैः तम चाहम सर्वर्षेण महता समवा किरम। ऐसा कहकर उस भील ने जैसे पर्वत पर वर्षा हो उस प्रकार महान बाणों की बौछार करके मुझे सब ओर से ढक दिया। तब मैंने भी भारी बाण वर्षा करके उसे सब ओर से आच्छादित कर दिया। ततः सरे दीप्त मुखे यंत्रितये अनुमंत्रितये प्रत्यविध्यमहं तम तो वज्रैरिव शिलोच्चयम्। तदनंतर जैसे वज्र से पर्वत पर आघात किया जाए उसी प्रकार प्रज्वलित मुख वाले अभिमंत्रित और खूब खींचकर छोड़े हुए बाणों द्वारा मैंने उसे बार बार घायल किया। तस्य तच्छदधारूपम् अभ्यवच्य सहस्रराम तान चास्य शरीराणि शरैरहम् अताडयम्। उस समय उसके सैकड़ों और सहस्त्रों रूप प्रकट हुए और मैंने उसके सभी शरीरों पर बाणों से गहरी चोट पहुँचाई। पुनस्तानि शरीराणि एकीभूतानि भारत अदृश्यन्त महाराज तान्यहं व्यदधम् व्यदधम् मम पुनम पुनः। भारत, फिर उनके वे सारे शरीर एक रूप दिखाई दिए। महाराज, उस एक रूप में भी मैंने उसे पुनः अच्छी तरह घायल किया। अणु बृहच्छिरा भूत्वा बृहच्चाणु शिरा पुनः एकीभूतस्तदा राजन्तोऽभ्यवर्तत माम युधि यदा भी भवितुं बाणे न च शक्नोमि तं मृणे ततो महात्मा तिष्ठं वायव्यं भरतर्षभ। कभी उसका शरीर तो बहुत छोटा हो जाता परंतु मस्तक बहुत बड़ा दिखाई देता था। फिर वह विशाल शरीर धारण कर लेता और मस्तक बहुत छोटा बना लेता था। राजन, अंत में वह एक ही रूप में प्रकट होकर युद्ध में मेरा सामना करने लगा। भरतर्षभ, जब मैं बाणों की वर्षा करके भी युद्ध में उसे परास्त न कर सका तब मैंने महान वाव्यास्त्र का प्रयोग किया। न चैनम अशकम हंतुम तदद्भुतम इवाभवत तस्मिन् प्रतिहते चास्त्रे विस्मयो मे महान अभूत। किंतु उससे भी उसका वध न कर सका। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वाव्यास्त्र के निष्फल हो जाने पर मुझे महान आश्चर्य हुआ। भूय एव महाराज सविशेषम अहम ततः अस्त्रपूगे न महतारणे भूतम अवाकिरम। महाराज, तब मैंने पुनः विशेष प्रयत्न करके रणभूमि में किरात रूपधारी उस अद्भुत पुरुष पर महान अस्त्र समूहों की वर्षा की। स्थूणा कर्ण मथो जातम सर्वर्ष मथोलबणम सलभास्त्रम अस्म वर्षम समास्थायाहम अभ्ययाम। स्थाणुकर्ण वारुणास्त्र भयंकर सर्वर्षास्त्र थलभास्त्र तथा अस्म वर्ष इन अस्त्रों का सहारा ले मैं उस किरात पर टूट पड़ा। पहला आचार्य नीलकंठ के मत से स्थूणा कर्म कर्ण नाम है शंकुकर्ण का, जो भगवान रुद्र के एक अवतार हैं। वे जिस अस्त्र के देवता हैं उसका नाम भी स्थूणा कर्ण है। दूसरा मूल में जाल शब्द आया है जिसका अर्थ है जाल संबंधी। यह जलवर्षक अस्त्र की ही वारुणास्त्र है। तीसरा, जैसे बादल पानी की वर्षा करता है उसी प्रकार निरंतर बाण वर्षा करने वाला अस्त्र सर्ववर्ष कहलाता है। चौथा, जैसे असंख्य टिड्डियां आकाश में मंडराती और पौधों पर टूट पड़ती है उसी प्रकार जिस अस्त्र से असंख्य बाण आकाश को आच्छादित करते हैं और शत्रुओं को अपना लक्ष्य बनाते हैं उसी का नाम सलभास्त्र है। पांचवा, पत्थरों की वर्षा करने वाले अस्त्र को अस्म वर्ष कहते हैं। जग्रास प्रसभम ताने सर्वाण्यस्त्राणि तिम्बे नृप तेषु सर्वेषु जग्धेषु ब्रह्मास्त्रम महदादिशम। राजन, उसने मेरे उन सभी अस्त्रों को बलपूर्वक अपना ग्रास बना लिया। उन सब के भक्षण कर लिए जाने पर मैंने महान ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ततः प्रज्वलित बाणे सर्वतः सोपचीयते उपचीयमानश्च मया महास्त्रेण व्यवर्धत। तब प्रज्वलित बाणों द्वारा वह अस्त्र सब ओर बढ़ने लगा। मेरे महान अस्त्र से बढ़ने के प्रेरणा पाकर वह ब्रह्मास्त्र अधिक वेग से बढ़ चला। ततः संतापिता लोका मत्प्रसूतेन तेजसा क्षणेन ही दिशखम च सर्वतो ही विदीपितम्। तदनंतर मेरे द्वारा प्रकट किए हुए ब्रह्मास्त्र के तेज से वहाँ के सब लोग संतप्त हो उठे। एक ही क्षण में संपूर्ण दिशाएं और आकाश सब ओर से आग की लपटों से उद्दीप्त हो उठे। तदप्यस्त्र महातेजा क्षणे नैव विसातयत ब्रह्मास्त्रे तु हते राजन् भयं मां महदाविशत। परंतु उस महान तेजस्वी वीर ने क्षण भर में ही मेरे उस ब्रह्मास्त्र को भी शांत कर दिया। राजन, उस ब्रह्मास्त्र के नष्ट होने पर मेरे मन में महान भय समा गया। ततोहम धनुराधाय तथा क्षये महेशधे सहसाभ्यहनम भूतम तानप्यस्त्राण्य भक्षयत। तब मैं धनुष और दोनों अक्षय तरकस लेकर सहसा उस दिव्य पुरुष पर आघात करने लगा, किंतु उसने उन सबको भी अपना आहार बना लिया। हते स्वस्त्रेषु सर्वेषु भक्तितेष्वायुधेषु च ममतस्य च भूतस्य बाहुयुद्धम अवर्तत। जब मेरे सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट होकर उसके आहार बन गए, तब मेरा उस अलौकिक प्राणी के साथ मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। व्यायामं मुष्टिभिः कृत्वा तलैरपि समागतैः अपारयश्च तद्भूतं निश्चेष्टम् अगमं महिम ततः प्रहस्य तद्भूतं तत्रैवान्तर्धीयत स स्त्रीभिर्महाराज पश्यतो मेऽद्भुतोपमम्। पहले मुक्कों और थप्पड़ों से मैंने उससे टक्कर लेने की चेष्टा की, परंतु उस पर मेरा कोई वश नहीं चला और मैं निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाराज, तब वह अलौकिक प्राणी हंसकर मेरे देखते देखते स्त्रियों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गया। एवं कृत्वा स भगवान ततोन्यत रूपमास्थित दिव्यमेव महाराज वसाणोद्भुतम अंबरम हित्वा किरात रूपम च भगवान त्रिदशेश्वर स्वरूपम दिव्यमास्थाय तस्थौ तत्र महेश्वर। राजन, वास्तव में वे भगवान शंकर थे। उन्होंने पूर्वोक्त बर्ताव करके दूसरा रूप धारण कर लिया। देवताओं के स्वामी भगवान महेश्वर किरात रूप छोड़कर दिव्य स्वरूप का आश्रय ले अलौकिक एवं अद्भुत वस्त्र धारण किए वहां खड़े हो गए। अदृश्यत ततः साक्षात् भगवान गोवृषध्वज उमा सहायो व्यालधिं बहुरूप पिनाकधे समाम भेत्य समरे तथैवाभिमुखं स्थितं स्थूलपाणी रथो वाच तुष्टोऽस्मीति परं तप। इस प्रकार उमा से ही साक्षात भगवान विश्वध्वज का दर्शन हुआ। उन्होंने अपने अंगों में सर्प और हाथ में पिनाक धारण कर रखे थे। अनेक रूपधारी भगवान शूलपाणि उस रणभूमि में मेरे निकट आकर पूर्व सामने खड़े हो गए और बोले, परम तप, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। ततः धनुराधाय तृणुं चाक्षय सायकौं प्रादान्वमेव भगवान् धारयस्वेति चाब्रवीत् तुष्टोऽस्मि तव कौन्तेय ब्रूहि किं करवाणि ते यत्ते मनोगतं वीर तद्ब्रूहि वितराम्यहम् अमरत्वम् अपाहाय ब्रूहि यत्ते मनोगतम्। तदनंतर मेरे धनुष और अक्षय बाणों से भरे हुए दोनों तरकस लेकर भगवान शिव ने मुझे ही दे दिए और कहा, परम तब ये अपने अस्त्र ग्रहण करो। कुंती कुमार, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, बोलो तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूँ। वीर, तुम्हारे मन में जो कामना हो बताओ, मैं उसे पूर्ण कर दूंगा। अमृतत्व को छोड़कर और तुम्हारे मन में जो भी कामना हो बताओ। ततः प्राञ्जलिरेवाहम् अस्त्रेषु गतमानस प्रणम्य मनसा सर्वं ततो वचनम् आददे। भगवान् मे प्रसन्नश्चेद्धींसितोऽयं वरो मम अस्त्राणिच्छाम्यहं ज्ञातुं यानि देवेषु कानिचेन तदा नित्येव भगवान् अब्रवीत्रम्बकश्च मम माम्। मेरा मन तो अस्त्र शस्त्रों में लगा हुआ था। उस समय मैंने हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान शंकर को प्रणाम किया और यह बात कही, यदि मुझ पर भगवान प्रसन्न है तो मेरा मनोवांछित वर इस प्रकार है। देवताओं के पास जो कोई भी दिव्यास्त्र है उन्हें मैं जानना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान शंकर ने मुझसे कहा, पांडुनंदन मैं तुम्हें संपूर्ण दिव्यास्त्रों की प्राप्ति का वर देता हूँ। रौद्रमस्त्रम मदीयम त्वाम उपास्था सति पांडव प्रददौ च मम प्रेत सोत्रम पाशुपतम महत। पांडुकुमार मेरा रौद्रास्त्र स्वयं तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यह कहकर भगवान पशुपति ने बड़ी प्रसन्नता के साथ मुझे अपना महान पाशुपतास्त्र प्रदान किया। वाच च महादेवो दत्त्वा मे स्रम सनातनम न प्रयोज्यम भवेदे तन्मानुषेषु कथंचन। अपना सनातन अस्त्र मुझे देकर महादेव जी फिर बोले, तुम्हें मनुष्यों पर किसी प्रकार इस अस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जगन विनिर्दहे देवम अल्प तेजसे पातितम विद्यमानेनम बलवत प्रयोज्यम स्याद् धनंजय। अस्त्राणाम प्रतिघाते च सर्वथैव प्रयोजयेत। अपने से अल्प शक्ति वाले विपक्षी पर यदि इसका प्रहार किया जाए तो यह संपूर्ण विश्व को दग्ध कर देगा। धनंजय, जब शत्रु के द्वारा अपने को बहुत पीड़ा प्राप्त होने लगे उस दशा में आत्मरक्षा के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। शत्रु के अस्त्रों का विनाश करने के लिए सर्वथा इसका प्रयोग उचित है। तदा प्रतिहतम दिव्यम सर्वास्त्र प्रतिषेधनम मूर्तिमन्मे स्थितम पार्श्वे प्रसन्ने गोवृषध्वजे। इस प्रकार भगवान विश्वध्वज के प्रसन्न होने पर संपूर्ण अस्त्रों का निवारण करने वाला और कहीं भी कुंठित न होने वाला दिव्य पशुपतास्त्र मूर्तिमान हो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उत्साहनम मित्राणाम परसेना निकर्तनम दुरासदम दुष्प्रथम सुरदान वराक्षस अनुज्ञात स्वहम तेन तत्रैव स्वमुपाविशम प्रेक्षतश्चैव मे देव तत्रैवान्तरधीयत। वह शत्रुओं का संहारक और विपक्षियों की सेना का विध्वंसक है, उसकी प्राप्ति बहुत कठिन है। देवता दानों तथा राक्षस किसी के लिए भी उसका वेग सहन करना अत्यंत कठिन है। फिर भगवान शिव की आज्ञा होने पर मैं वहीं बैठ गया और वे मेरे देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री महाभारत वन परवड़ी निवात कवच युद्ध परवड़ी गंधमादनवासे युधिष्ठिरार्जुन संवादे सप्तष्ट्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत निवात कवच युद्ध पर्व में गंधमादन निवास काल कालिक युधिष्ठिर अर्जुन संवाद विषयक 167वां अध्याय पूरा हुआ।